Розділ 17. Товариш метра Амброаза Паре. Віско Коната Ламолем рушив у вечірньому присмірку до Парижу, слізом за гуртком людей, що їхали попереду. Він зупинився в Луврі. Візник дістав щедру нагороду. Поранених перенесли в апартаменти герцога Д'Алансона і послали по метра Амброаза Паре. Коли той прибув, поранені не прийшли ще до пам'яті. Ламоль потерпів менше. Шпага вдарила його під праву паху, але не попсувала жодного важливого органа. У коконаж були пробиті легені, і від дихання, що виривалось з рани, колгався вогонь на свічки. Метр Амброаз Паре не поручався за життя кокона. Пані Деневер була в розпачі, бо саме вона, бувши впевнена в силі, вправності і сміливості п'ємонця, не дала Маргариті припинити бій. Вона охоче зволіла перенести кокона в будинок Дегіза, щоб доглядати його вдруге, як доглядала після першої пригоди. Але щохвилини міг прибути з Риму її чоловік. І йому здалося б дивним, що в його сімейному помешканні розташувався хтось чужий. Щоб приховати причину поранень, Маргарита зволіла перенести обох молодих людей до свого брата, де один з них уже й раніше мешкав, і сказала, що дворяни попадали з коней під час поїздки. Але правда відкрилася через подив капітана, що був свідком бою, і при дворі незабаром стало відомо, що з'явилося двоє нових обранців слави. Обох поранених лікував той самий хірург і однаково дбав про того і другого. Але вони проходили різні стадії одужування, залежно від тяжкості їх ран. Ламоль, не так тяжко поранений, перший прийшов до пам'яті. Коконаж лежав весь у пропасниці, і поворот його до життя був зв'язаний з проявами найжорстокішої гарячки. Хоча Ламоль лежав в одній кімнаті з кокона, але він, прийшовши до пам'яті, не бачив свого компаньйона або не подавав знаку, що бачить його. Кокона навпаки, як тільки розплющив очі, зараз же вп'явся ними в Ламоля з виразом, який свідчив, що пристрасть запального темпераменту п'ємонця нітрохи не зменшилася від втрати крові. Кокона думав, що він марить, і в маренні бачить ворога, якого він, як йому здавалося, вбив уже двічі. Тільки марення триває надто довго. Він бачив, що Ламоль лежить, як і він, що хірург йому теж робить перев'язки. Далі бачив, що Ламоль почав підводитися на ліжку, тим часом, як він сам, прикутий був до ліжка гарячкою, кволістю і стражданням. Потім Ламоль почав вставати з ліжка, ходити, спираючись на руку хірурга, далі з палицею і нарешті сам. Кокона, лежачи весь час у гарячці, дивився на всі ці періоди одужування свого компаньйона поглядом то нерухомим, то лютим, але завжди погрозливим. Усе це створило в палкій душі п'ємонця жахливу мішанину фантастичного і реального. Для нього Ламоль був мертвий, зовсім мертвий, і не раз, а двічі. А тим часом він пізнавав тінь Ламоля, що лежала на такому самому ліжку, як і він. Потім бачив, як ми вже сказали, що тінь встає, ходить і, страшна річ, іде до його ліжка. Кокона хотів би втекти від цієї тіні, хоч би на дно пекла, але вона підійшла просто до нього, зупинилася в головах, стоячи коло нього і дивлячись. В рисах її був навіть вираз лагідності і співчуття, які Кокона прийняв за вираз пекельної насмішки. Тоді в його душі, що була, може, більш недужа, ніж тіло, запалало сліпе бажання помсти. Кокона зосередив свої думки на одному – здобути якось зброю і нею вдарити тіло чи тінь Ламоля, що так жорстоко мучила його. Одежа його лежала на стільці – потім її винесли, бо вона вся була в крові. Отже, визнали за непотрібне. Але на стільці залишився кинджал. І ніхто не міг подумати навіть, що Кокона схоче скористуватися цим кинджалом в найближчому часі. Кокона побачив кинджал, Три ночі, користуючись моментом, коли Ламоль спав, він силкувався дотягтися рукою до кинджала. Тричі сили покидали його, і він зомлював. Нарешті на четверту ніч він дотягся до зброї, вхопив її кінцями скорчених пальців і, стогнучи від болю, сховав під подушку. На другий день він побачив щось нечуване. Тінь Ламоля, яка, здавалося, з кожним днем набиралася нових сил, тим часом як він, зайнятий весь час страшними видіннями, слабшав, думаючи, як позбутися цієї тіні. Тінь Ламоля, що ставала дедалі рухливішою, заклопотаним виглядом пройшлася 2 чи 3 рази по кімнаті і потім, надівши плащ, почепивши шпагу, покривши голову широким капелюхом, відчинила двері і вийшла. Кокона зітхнув вільніше. Він думав, що позбувся свого привиду. 2 чи 3 години кров спокійніше циркулювала в його жилах. Він почував себе свіжішим, ніж будь-коли від часу дуелі. Коли б Ламоля не було один день, Кокона повернувся б до пам'яті, а коли б не було тиждень, може, й зовсім одужав би. На нещастя, Ламоль прийшов через 2 години. Поворот його був для п'ємонця справжнім ударом кинджалу. І хоча Ламоль прийшов не сам, Кокона навіть не глянув на його супутника. А супутник був вартий того, щоб на нього глянути. Це був чоловік 40 років. Невисокий, присадкуватий, дужий, з чорним волоссям, що спадало йому на брови, чорною бородою, що всупереч тогочасній моді закривала всю нижню частину обличчя. Але він, здавалося, мало думав про інших. На ньому була якась шкіряна куртка, вся в рудих плямах, штани криваво-червоного кольору, грубі шкіряні черевики аж за щиколотки, шлик такого ж кольору, як і штани, підперезаний він був широким поясом, на якому висів ніж. Цей чудний чоловік, сама присутність якого в Луврі здавалася аномалією, кинув на стілець коричневий плащ і грубо підійшов до ліжка Кокона. А той, ніби в якомусь дивному зачаруванні, не відривав очей від Ламоля, що стояв осторонь. Він подивився на хворого і, похитавши головою, сказав: «Ви надто довго чекали, дворянине». «Я не міг вийти раніше», – сказав Ламоль. «Треба було послати по мене». «Кого?» «І то правда. Я забув, де ми». «Я казав тим дамам, та вони не хотіли й слухати. Коли б слухались моїх порад, а не цього неука, що зветься Амбразом Паре, ви давно вже змогли б шукати разом пригод або знову поштрикатися шпагами, коли таке ваше бажання». «Ну та побачимо. Ваш приятель розуміє щось?» «Не дуже». «Покажіть язика, пане дворянин». Кокона висолопав язика до Ламоля, зробивши таку жахливу гримасу, що оглядувач вдруге похитав головою. «Ого», – пробурмотів він, – «контракція м'язів. Не можна гаяти часу. Я пришлю вам сьогодні ввечері готове пиття. Хай вип'є його 3 рази. Година в годину. О півночі, в годину ночі і о 2-й годині». «Добре. А хто йому даватиме?» «Я». «Ви самі?» «Так». «Даєте слово честі?» «Слово дворянина». «А коли б якийсь лікар схотів вкрасти хоч трохи цього пиття, щоб розкласти його і довідатись про його складові частини, я вилю його до останньої краплі». «Теж слово дворянина?» «Присягаюся». «Ким прислати вам пиття?» «Ким хочете». «А як же посланий?» «Що? Як доб'ється до вас?» «Я подбав про це. Він скаже, що йде від пана Рене, парфумера». «Флорентійця, що живе на мосту Сен-Мішель?» «А тож, він має доступ до Лувру усяку годину дня і ночі». Невідомий засміявся. «Правда», – сказав він, – «королева мати завдячує йому багато чим». «Добре, він прийде від парфумера метра Рене». можу і я раз скористатися з його ім'я. Він не раз приймав на себе мої обов'язки, не маючи патенту. «Ну, – сказав Ламоль, – можу я розраховувати на вас?» «Розраховуйте». «Платню?» «О, ми залагодимо цю справу з дворянином, коли він буде на ногах». «І не турбуйтеся. Я гадаю, він зможе подякувати вам щедро». «Я теж так думаю». «Але, – додав він з чудною усмішкою, – люди, що мають зі мною діло, бувають, звичайно, невдячними. І мене не здивувало б, коли він, одужавши, забув або не поклопотався згадати про мене». «Добре, добре», – сказав Ламоль, теж усміхаючи. «Я буду тут, щоб відсвіжити йому пам'ять». «Хай так. Через 2 години ви матимете пиття». «До побачення». «Як кажете? До побачення». Невідомий усміхнувся. «Я маю звичку», – відповів він, – «завжди казати прощавайте. Отже, прощавайте, пане де Ламоль. Через 2 години пиття буде у вас. Пам'ятайте, його треба випити о півночі, 3 порціями, година в годину». Сказавши це, він вийшов, і Ламоль залишився з Кокона сам. Кокона чув усю їхню розмову, але не зрозумів з неї нічого. До свідомості його доходили тільки звуки слів. З усієї розмови він зрозумів одне лише слово – північ. Він не переставав пильно стежити за Ламолем, який, залишаючись у кімнаті, то задумувався, то ходив з кутка в куток. Невідомий лікар додержав слово і в призначений час прислав пиття, яке Ламоль поставив на маленьку срібну жаровню, а сам ліг. Це трохи заспокоїло Кокона. Він теж спробував звести очі, але його гарячковий сон був тільки продовженням пропасниці, що мучила його наяву. Привид, що переслідував його вдень, знайшов його і вночі. Крізь сухі повіки він не переставав бачити Ламоля, що все погрожував йому, а якийсь час голос не переставав говорити на вухо «Північ, північ, північ». Враз тремтячий дзвін годинника пролунав серед ночі і пробив 12 раз. Кокона знову розплющив запалені очі. Гаряче дихання грудей палило сухі губи. Невгамовна спрага пекла горло. Маленька нічна лампочка горіла, як звичайно, і при тьмяному світлі її тисячі приводів танцювали перед очима Кокона. Тоді він побачив жахливу річ. Ламоль устав з ліжка і, зробивши 2-3 круги по хаті, як яструб над пташкою, почав наближатися до нього, показуючи кулак. Кокона простяг руку до кинджала, вхопив його ручку і наготувався вдарити ворога. Ламоль підходив ближче, Кокона бурмотів. «А, це ти! Це ти! Іди! А ти погрожуєш мені, показуєш кулак, смієшся. Іди, іди! А ти підходиш тихенько, крок по кроку. «Іди, іди, я тебе заріжу!» І справді, стверджуючи рухом свою погрозу, Кокона в момент, коли Ламоль нахилився до нього, блиснув вістрем кинджала, витягаючи його з-під своєї ковдри. Але зусилля, з яким п'ємонець підіймав кинджал, розбили його сили. Простягнута до Ламоля рука зупинилася на півдорозі. Кинджал випав і, помираючи, повалився на подушку. «Ну-ну», – шепотів Ламоль, лагідно підіймаючи йому голову і підносячи йому до губів чашку. «Випийте, бідолашний друже, бо ви весь в огні». Справді, Ламоль підносив Кокона чашку, а той прийняв її за піднятий кулак. І гарячковий мозок пораненого налякався її. Але коли добродійний напій змочив його уста і відсвіжив груди, до Кокона знову повернувся його розум. Чи краще сказати інстинкт. Він відчував, що по тілу розливається таке приємне почуття, якого він ніколи не переживав. Розумним поглядом глянув він на Ламоля, що держав його в руках, і посміхався. Із очей його, що недавно похмуро лютих, потихеньку скотилося на гарячу чашку сльоза. «Чорт забирай!» – пробурчав Кокона, спускаючи голову на подушку. «Якщо я одужаю, пане Деламоль, ви будете моїм другом». «Ви одужаєте, друже», – сказав Ламоль. «Коли вип'єте 3 таких чашки, як оце я вам дав, і перестанете уявляти казна що». Через годину Ламоль, як добра сиділка, пунктуально виконуючи приписи невідомого лікаря, став друге, налив у чашку другу порцію пиття і підніс Кокона. На цей раз п'ємонець зустрів його не з кинджалом в руці, а з розкритими обіймами, і з насолодою проковтнув пиття, після чого вперше заснув спокійним сном. Третя чашка мала такий самий чудодійний ефект. Груди слабого почали дихати правильно, хоч він ще й задихався. Напружені члени розпрямилися, приємна вогкість виступила на гарячковій шкірі, і коли на другий день метр Амбруаз Паре відвідав пораненого, він задоволено усміхнувся і сказав: «Від цього моменту я ручаюся за життя пана де Кокона. Це одне з моїх найкращих лікувань». Наслідком цієї напівдраматичної, напівкомічної сцени, не позбавленої, проте, й певної зворушливої поезії, коли взяти на увагу деякі звичаї Кокона, було те, що приїзд між двома дворянами, яка почалася в готелі «Алябель Етуаль», і так жорстоко була перервана подіями Варфоломійської ночі, відновилася з новою силою. І незабаром від 5 ударів шпаги та пістолетної кулі стала більшою, ніж дружба Ореста і Пілада. Як би там не було, а й старі, і нові, і тяжкі, і легкі рани почали нарешті загоюватись. Ламоль, прийнявши на себе місію сиділки, не хотів виходити з кімнати, поки Кокона не видужає зовсім. Він підводив його на ліжку, поки той був ще слабкий, допомагав ходити, коли хворий почав вставати, взагалі доглядав його, як підказувала йому його лагідна і любляча вдача. І піклування його та ще дужий організм п'ємонця привели Кокона до одужання швидше, ніж можна було сподіватись. Проте обох молодих людей турбувала одна думка. Обидва вони, здавалося їм, бачили в гарячковому марені, що до кожного з них підходила жінка, поява якої сповнювала їх серця блаженством. Але від часу, коли вони прийшли до пам'яті, ні Маргарита, ні пані Деневер не з'являлися в їхній кімнаті. І зрозуміло, одна була дружиною короля Наварського, друга – невісткою герцога де Гіза. Чи могли ж вони перед очима всіх виявити прилюдну цікавість до простих дворян? Ні. Таку відповідь, звичайно, повинні були дати собі і Ламоль, і Кокона. Але відсутність їх все ж таки була для них болючою. Адже їх могли й забути. Правда, дворянин, що був свідком їх бою, час від часу приходив до них і ніби сам від себе розпитував про здоров'я поранених. І Жильйона приходила теж сама від себе. Але Ламоль не насмілювався спитати про Маргариту, як і Кокона, про пані Деневер. Розділ 18. Вихідці з того світу. Якийсь час молоді люди ховали таємницю в глибині свого серця. Нарешті в хвилину щирості думка, яка панувала над кожним з них, вирвалася з їх вуст, і вони закріпили свою дружбу останнім доказом, без якого дружби не буває, повним звіренням. Вони були дуже закохані, один в принцесу, інший в королеву. Непереможній відстані, що віддаляла обох закоханих від мети їхніх бажань, було щось жахливе. І все ж надія так глибоко закорінена в серці людини, що, незважаючи на все безумство своїх мріянь, вони сподівались. А втім, обидва вони в міру одужування почали дбати про свою зовнішність. Всяка людина, навіть зовсім байдужа до фізичних переваг, в певних обставинах має німі розмови з своїм дзеркалом, ніби радячись з ним, і, відходячи від свого конфідента, майже завжди задоволена. А наші молоді люди – були не з тих, кому дзеркало мало б подавати надто неприємні відомості. Краса Ламоля, його струнка постать, бліде обличчя, елегантність відзначалася благородством. Краса Кокона, дужого, ставного, з яскравим рум'янцем на обличчі, була красою сили. Навіть більше, для Кокона слабування пішло на користь. Він схуд, зблід, славетний його шрам, що завдавав йому стільки турбот, схожістю різнобарвних своїх кольорів з райдугою, зник, пророкуючи, може, як і райдуга після потопу, довгий ряд ясних днів та ночей. Обидва поранені весь час були оточені найделікатнішим піклуванням. Вдень, коли вони могли встати з ліжка, кожен з них знайшов на фателі коло себе по халату, а вдень, коли вони могли вдягтися, повний костюм. В кишенях їхніх камзолів лежали туго набиті гаманці. І вони заховали їх, щоб при слушній нагоді повернути невідомому покровителю. Цим невідомим покровителем не міг бути принц, в приміщенні якого жили молоді люди. Бо він не тільки ні разу не прийшов відвідати їх сам, а навіть не прислав довідатися про їх здоров'я. Неясна надія підказувала серцю кожного з них, що цим невідомим покровителем була жінка, яку він кохав. Отже, обидва поранені з надзвичайною нетерплячістю чекали моменту, коли їм можна буде вийти. Ламоль, що одужав раніше за Кокона, міг би вже й виходити, але ніби якась мовчазна згода зв'язувала його з долею друга. Вони умовили, що перший їх вихід буде присвячений трьом візитам. Перший – до невідомого лікаря, чиє цілюще пиття принесло запаленим грудям Кокона таке чудодійне полегшення. Другий – в готель покійного метра Лагрюєра, де вони залишили свої валізи і коней. Третій – до флорентійця Рене, який, сполучаючи професію парфумера з професією мага, продавав не любовні напої та тільки косметики та отруту, але й оракули. Нарешті, після трьох місяців нездужання та ув'язнення, довгожданий день настав. Ми сказали «ув'язнення», і це слово цілком відповідає дійсності, бо кілька разів вони з нетерплячки хотіли прискорити цей день, але приставлена до дверей сторожа щоразу не давала їм вийти. І вони зрозуміли, що вийдуть тільки тоді, коли дозволить Амбруаз Паре. І от нарешті славетний хірург, визнавши, що слабкі, якщо не зовсім одужали, то близькі до повного одужання, дав їм дозвіл. І одного чудового осіннього дня, яким часом Париж вражає своїх мешканців, що вже запаслися покірністю на зиму, двоє приятелів, спираючись один одному на руку, вийшли близько другої години попівдні із Лувра. Ламоль, що з великим задоволенням знайшов у себе на фотелі знаменитий свій вишневий плащ, який він так байливо склав перед боєм, взявся бути провідником для Кокона. І той погодився без заперечення. Він знав, що приятель поведе його до невідомого лікаря, непатентоване пиття якого вилікувало його за одну ніч. Тим часом, як усі приправи метра Амбруаза Паре поволі вбивали його. Він поділив гроші, які знайшов у своєму гаманці, і з 200 ноблів сотню приділив у нагороду анонімному ескулапові, якому завдячував своїм одужанням. Кокона не боявся смерті, але був не від того, щоб і пожити. Отже, як бачимо, він збирався щедро нагородити свого рятівника. Ламоль пішов вулицею Астрюс, Сент-Оноре, потім Прувель, і незабаром опинився на базарному майдані. Біля колишнього водоймища, на місці, що зветься тепер базарним перехрестям, виносилася восьмикутна будова на кам'яному помості. Вона нагадувала великий дерев'яний ліхтар з гостроверхим дахом, на шпилі якого скрипів флюгер. У цьому восьмикутному ліхтарі було 8 прорізів. Ліхтар перетинало ніби якесь дерев'яне колесо, як перетинає поле герба геральдичний малюнок, що називається смугою. Колесо переділено було посередині так, щоб затискати в спеціально зроблених для цього дірках голови і руки засуджених, яких виставляли коло цих восьми прорізів. Ця химерна будова, подібної до якої не було ніде серед околишніх будов, звалася ганебним стовпом. Коло підніжжя цієї башти стояла, як гриб, поганенька хатка, присадкувата, крива і горбата, під дахом, вкритим мохом, мов шкіра проказою. Це було житло ката. На ганебному стовпі стояв чоловік, показуючи перехожим язик. Це був злодій, що промишляв коло монфоконського шибениці і випадково спіймався при виконанні своїх обов'язків. Кокона подумав, що приятель привів його подивитись на це цікаве видовище і замішався в юрбу любителів, які відповідали на гримаси засудженого викриками та вигуками. Кокона від природи був жорстокий, видовище це дуже його тішило. Він хотів би тільки, щоб засудженому відповідали не вигуками, а камінням, коли він такий нахабний, що виставляє язика благородним сеньорам, які зробили йому честь своїм візитом. Отже, коли ліхтар повернувся на підмурку, щоб дати приємність і другій частині Майдану втішитися виглядом засудженого, а юрба й собі подалася за ліхтарем, Кокона теж хотів піти слідом за юрбою. Але Ламоль зупинив його і сказав півголосом: «Ми прийшли сюди зовсім не для цього». «А задля чого ж?» – спитав Кокона. «Зараз побачиш», – відповів Ламоль. Приятелі вже з тиждень від тієї пам'ятної ночі, коли Кокона хотів штрикнути Ламоля ножем, говорили один одному «ти». Ламоль підвів Кокона прямо до віконця, притуленої до башти хатини, де стояв, спершись на підвіконня, якийсь чоловік. «А, це ви, панове», – сказав чоловік, здіймаючи криваво-червоний шлик і відкриваючи голову з густим чорним волоссям, що поросло аж до брів. «Милості просимо». «Що це за чоловік?» – спитав Кокона, намагаючись розібратися у своїх спогадах, бо йому здавалося, що він бачив цю голову під час гарячки. «Твій рятівник, любий друже. Це він приніс тобі в Лувр те пиття, яке так помогло тобі». «О!» – скрикнув Кокона. «Коли так, друже мій!» І простяг невідомому руку. Але чоловік, замість відповісти йому таким самим рухом, випростався і відступив від наших приятелів на дистанцію, яку займала його постать, коли він стояв, схилившись. «Пане», – звернувся він до Кокона, – «дякую за честь, але ви, може, не зробили б її, коли б знали, хто я». «Слово честі», – сказав Кокона, – «коли б ви були диявол, я вважав би в собі боргу перед вами, бо без вас я був би мертвий». «Я не диявол», – відповів чоловік у червоному шлику. «Але багато хто волів би бачити диявола краще, ніж мене». «Хто ж ви?» – спитав Кокона. «Пане», – відповів чоловік, – «я метр Кабош, паризький окружний кат». «А!» – скрикнув Кокона, приймаючи назад руку. «От бачите», – сказав метр Кабош. «Ні, я таки потисну вам руку. Давайте». «Справді?» «Всю». «Ну от, більше, ще, отак!» І Кокона витяг з кишені гаманець з золотом, приготовленим для безіменного лікаря, і поклав його в руку катові. «Мені більше до вподоби була б ваша рука без грошей», – сказав метр Кабош, похитавши головою, «бо золота мені не бракує. А коли б чиясь рука торкнулася моєї, це було б для мене святе. Та хай так. Хай Бог благословить вас, дворянине». «То це ви, друже», – сказав Кокона, з цікавістю дивлячись на ката. «Мучите, колесуєте, стинаєте голову, ламаєте кості. Ага, дуже приємно завести знайомство з вами». «Пане», – відповів метр Кабош, – «я не все роблю сам. Як ви, сеньори, маєте у себе лакеїв, щоб робили те, чого ви не хочете самі робити, – так і я маю помічників, що роблять чорну роботу і пораються коло мужиків. Тільки тоді, коли доводиться мати діло з дворянами, як от прикладом ви та ваш товариш. О, це інша річ. Тоді я вважаю за честь особисто виконати присуд з усіма подробицями. Від першої до останньої. Тобто від допиту на муках до зняття голови. Коконами Воля відчув, як по тілу його пробіг дріж. Ніби грубий клин стис йому ноги, або гостра сталь торкнулася шиї. Ламоль, не знаючи сам через що, відчув те саме. Але Кокона переміг це почуття, яке вважав за ганебне для себе. І щоб закінчити розмову з метром Кабошем останнім жартом, сказав: «Ну, метр, ловлю вас на слові. Коли прийде моя черга піднятися на шибеницю Ангерана де Маріньї або на ешафот пана де Немура, то вже ніхто інший, як ви, поклопочитеся мною. Обіцяю вам». «От і тепер», – сказав Кокона, – «от вам моя рука, що я приймаю вашу обіцянку». Він подав Катові руку, і той несміливо торкнувся її своєю, хоч ясно було, що він хотів би стиснути її міцно. При його дотикові Кокона трохи зблід, але на устах у нього лишалася та сама усмішка. Тим часом Ламоль, що почував себе недобре, бачачи, як юрба повертається туди, куди повернеться ліхтар, і наближається до них, смикнув його за плащ. Кокона, як і Ламолю, дуже хотілося покласти край цій сцені, в яку його природний нахил затяг більше, ніж він хотів би. Кивнув головою і пішов. «Ну, – сказав Ламоль, коли вони дійшли до Траугарського хреста, – адже тут легше дихати, ніж на базарному майдані». «Правда, – сказав Кокона, – але я нічого не маю проти знайомства з метром Кабошем. Скрізь добре приятелів мати. Навіть під вивіскою Алабель-Етуаль, – сміючись, сказав Ламоль. «О, – сказав Кокона, – бідолашний метр Лагрюєр. Помер. І помер зовсім. Я бачив вогонь з аркебузи, чув свист кулі, що бовкнула, мов дзвін, на соборі Богоматері, і покинув його в калюжі крові, що текла у нього з носа і з рота. Якщо цей приятель, то приятель на тому світі». Розмовляючи так, молоді люди увійшли вулицю Абросек і попростували до вивіски «Алабель Етуаль», що скрипіла все на тому самому місці, розбурхуючи апетит подорожнього своєю гастрономічною легендою. Кокона з Ламолем гадали, що побачать будинок без догляду, вдову у траурі, дітей з крепом на руці, але на великий подив побачили жваву діяльність в домі. Пані де Лагрюєр у повному розквіті, дітей веселішими, ніж будь-коли. «О, зрадлива, – сказав Ламоль, – вона знову вийшла заміж». І, звертаючись до нової Артемізи, сказав: «Пані, ми, дворяни, що мали знайомство з бідолашним паном Лагрюєром, ми залишили тут двох коней і два чемодани, і оце прийшли по них». «Панове, – відповіла господиня дому, даремно силкуючись пригадати їх, – я не маю честі знати вас, отже звелю з вашого дозволу покликати чоловіка. Григуар, покличте хазяїна!» Григуар пішов з першої кухні, що була загальним пандемоніумом, до другої, що була лабораторією, де готувалися страви, які метр Лагрюєр за життя вважав гідними умілих рук. «Чорт забирай, – бурмотів Кокона, – якщо мені не прикро бачити цей дім таким веселим, коли він мусив бути сумним. Бідолашний Лагрюєр». «Він хотів мене вбити, – сказав Ламоль. Але я прощаю йому від щирого серця». Тільки Ламоль вимовив це, як з'явився чоловік з каструлькою в руці, розтираючи в ній дерев'яною ложкою цибулю. Ламоль і Кокона скрикнули з подиву. Чоловік підвів голову і, теж скрикнувши, впустив каструлю, залишившись самою тільки дерев'яною ложкою в руці. «In nomine Patris, i Filii, i Spiritus Sancti», сказав чоловік, вимахуючи ложкою, мов кропилом. «Метр Лагрюєр! – – скрикнули молоді люди. «Панове, де Кокона і де Ламоль?» – мовив Лагрюєр. «Ви не вмерли?» – сказав Кокона. «Ви живі?» – спитав хазяїн. «Я бачив, як ви впали», – сказав Кокона. «Чув стук кулі, що зробила вам щось, не знаю, що саме. Я залишив вас у калюжі крові, що лилася з носа, з рота і навіть з очей». «Усе це самісінька істина, пане Кокона. Але стук, що ви почули, був стук кулі об мій шолом, на якому вона, на щастя, і розплющилась. Проте удар був такий сильний, і доказ тому», – додав Лагрюєр, піднімаючи шлик і показуючи голу, як коліно голову, «що в мене не лишилося, бачите, ні волосинки». Молоді люди вибухнули реготом, побачивши цю кумедну фігуру. «А, ви смієтесь», – сказав Лагрюєр, трохи заспокоївшись. «Ви прийшли не з лихими намірами?» «А ви, метр Лагрюєр, вилікувались від своїх войовничих нахилів?» «Так, слово честі, панове. І тепер?» «Ну, тепер?» «Тепер я дав обітницю не бачити іншого вогню, крім того, що в мене на кухні». «Браво», – сказав Кокона, – «розумна річ». «Тепер от що», – додав п'ємонець, – «ми залишили тут у вас в стайні двоє коней, а у кімнаті валізи». «О-о-о», – сказав хазяїн, чухаючи за вухом, – «що таке?» «Двоє коней, кажете?» «Так, у стайні». «І дві валізи?» «Так, в кімнаті». «От бачите, ви гадали, що я вмер?» «Звичайно». «Ви ж згодні, що коли ви помилились, то і я міг помилитись?» «І гадаючи, що ми вмерли, ви вважали себе цілком вільним?» «А тож!» «І коли ви вмерли без заповіту?» – провадив своє метр Лагрюєр. «Ну, далі. Я гадав, я помилився, бачу тепер добре». «Ну, що ви гадали, ну?» «Я гадав, що міг би бути вашим спадкоємцем». «Ага!» – скрикнули молоді люди. «Проте я все ж дуже радий, що ви живі, панове». «Отже, ви продали коней», – сказав Кокона. «На жаль», – сказав Лагрюєр. «А валізи?» – запитав Ламоль. «О, валізи ні», – сказав Лагрюєр. «Але тільки те, що в валізах». «Скажи, Ламоль», – мов Кокона, – «не нахабний він плутяга? Чи не випустити йому кишки?» Погроза ця, здається, справила враження на Лагрюєра, і він спробував сказати: «Але, панове, я гадаю, справу можна полагодити». «Слухай», – сказав Ламоль, – «я маю більше права жалітися на тебе». «Ваша правда, пане граф, бо я, пригадую, мав сміливістю у хвилину безумства погрожувати вам». «Так, кулою, що пролетіла за 2 дюйми від моєї голови». «Ви гадаєте?» «Певен». «Коли ви певні, пане де Ламоль», – сказав Лагрюєр з невинним виглядом, підіймаючи свою каструлю, – «я не вмію суперечити». «Ну», – сказав де Ламоль, – «я не вимагаю від тебе нічого». «Як, дворянине?» «Окрім...» «Ай-ай», – скрикнув Лагрюєр. «Окрім обіду для мене і моїх друзів, щоразу, коли буду в твоєму кварталі». «Чудово!» – скрикнув радісно Лагрюєр. «До послуг, мій дворянине, до послуг!» «Отже, справа скінчена?» «Від усього серця». «А ви, пане де Кокона?» – провадив хазяїн. «Може, й підете на згоду?» «Так, але, як і мій друг, маю маленьку умову». «Яку?» «Щоб ви повернули панові Ламолю 50 кю, які я йому винен і віддав вам на схованку». «Мені, пане? Коли саме?» «За 15 хвилин перед тим, як ви продали мого коня і валізу». Лагрюєр кивнув на знак того, що зрозумів. «Ага, розумію», – сказав він. Підійшовши до шафи, вийняв з неї один по одному 50 кю і подав Ламолю. «Добре, пане», – сказав дворянин, – «зробіть нам яєшню, а 50 кю хай будуть Григуару». «О!» – скрикнув Лагрюєр. Ви щедрі, як принці, панове, і можете розраховувати на мене, на живого і на мертвого. Коли так, сказав Кокона, зробіть нам яєчню і не жалійте ні масла, ні сала. Потім, глянувши на стінний годинник, сказав: слово честі, Ламоль, ти маєш рацію. Нам доведеться чекати ще 3 години, отже краще провести їх тут, ніж деінде. Тим більше, що тут, коли я не помиляюся, ми майже на половині дороги до мосту Сен-Мішель. І молоді люди посідали за стіл в тій самій невеличкій кімнаті, де сиділи в славнозвісний вечір 24 серпня 1572 року, коли Кокона запропонував Ламолю грати на першу коханку. Треба віддати належне моральності молодих людей, на цей раз ні той, ні інший і не подумали зробити таку пропозицію.